maa ngi ñaan yàlla jéego yi ngeen jéggi ak mandi yi ngeen dagg yépp ba ñëw fii. Yàlla may leen liñ ci dëne mooy ne yéen ñëpp ba ngeen jógee ba bi ngeen di ñëw ak ba ngeen di dellu yéen a ngi dox ci dëri aljana, maanaam yéen a ngi dox dox boo xam ne daal dana leen sababal ëllëg ngeen dem aljana. Léegi yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi juddoon ci weeru gàmmu wii ñu nekk, ñu ne ci ñaari fan ya, ñu ne ci juróom-ñetti fan ya, ñu ne ci fukki fan ya ak ñaar ni ci guddi tey gi de, te loolu mooy li gën a siiw. Saxna bi soode yépp ci lañ jàpp, saxna bi xeet bi yépp guddi gii lañ def muy guddi feet bi nga xam ne ci lañuy feetoo juddub waa jooju nga xam ne moo ñëw xet li doomu aadama yéegantu njub muy diine joo xam ne daf laa tere nga jaamul lenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo la sàkk. Yonent mooy ki goreel doomu aadama yi si ñu nekk jaam ak kenn lu mooy yàlla mi leen sàkk. Yàlla mi bind asamaan ak suuf kooku rek mooy suñu borom. Ñun nit ku nekk mën naa moom lëf, mën ngaa moom sa kër, mën ngaa moom sa gërëm, mën ngaa moom sa yëre, mën ngaa moom sa jur, waaye nit kooku yàlla rek a ko moom, yàlla rek la war a jaam. Koo xam nag ne dugg nga ci diine ji de doo jaamu kenn lu mooy yàlla. Yonent yàlla Mouhamad moo di sooy limaan, loolu lum tekki mooy lam indi jëlee yàlla danga ko nangu di ko defee na nga xam ne na la ko digleewoon ak na la ko doon defee. Waane ñun duñ sax jaamu yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ci di suñ sang di suñ yelimaan indil ñu yërmande juray jile fexe àdduna ak alaxira. Taxut sax moom mu di suñ borom déet mooy suñu yelimaan ji nga xam ne rek moo ñu jiite ñun ñëpp ñu bokk jaamu borom bi nga xam ne moo ñu bokk moom. Ñun ki moom Mouhamad moo ñu moom, waaye ñun Mouhamad moomul ñu. Foofu lañ wuuteeg yeneen kuréel yi nga xam ne ñoom dañuy jaamu seen moromam jaam def ko mu di yàlla. Lu dul yàlla mën da nekk yàlla. Yàlla mi fi nekkoon ba nga xamee ne dara nekku fi, te bu fi yépp jógee moo fi des, te loo xam ne loo jege lëf moo la ko gën a jege, koo mën a nekk maa ngi fa nekk ak yow. Kooku rek moo mën a doon borom bu ñuy jaamu. Keneen dafay tegtale rek yoonu njub, yonent ak sëriñ ak borom xam-xam ak ñoom ñëpp baax nañ, ndax ñoo ñuy xamal li nga xam ne moom la ñu yàlla digal ñu topp ko. Waaye yàlla rek moom lañ war a topp, ndax njëriñ ak lor nekkut ci loxo kenn lu mooy yàlla mi bind asamaan ak suuf. Yàlla yonent bi ñu indil diine ju wér jooju mooy ki nga xam ne moo juddoon ci guddi tey gi ne guddi fukk ak ñaar ci weeru gàmmo, mooy yërmane ji wàcc ci àddina matale ñëpp. Te kon loolu feet la ci mboolem àdduna yépp, rawatina jullit ñi. Danaay wax ne nation bu ne xam nañ feet ji ñuy feetu, nation bu ne seen feet mooy fañ xamee ak yëkkatiku, maanaam fañ xamee indépendance masalan, wala fañ génne ci xay, fañ xamee jaloore xeex gagné seen morom masalan. Loolu rek la nation yi di feetu. L'islam nag feet ci l'islam moo di lan? Mooy fa seen jaamu yàlla sottee rek, jaamu yàlla yi ñu yàlla digal buñ ko defee ba mu jeex rek am nañ feet. Feet ji jëkk ci l'islam moo di jumaa, julli jumaa. Tey ñun bore nañ yaari feet, tey hajuma la, guddi gàmm la. Bëccëg bi feet la ci ñun mooy feeti julli, guddi gi feet la ci ñun mooy feeti guddi gi nga xam ne ci la yonent juddoon sallallahu alayhi wa sallam. Àdduna yàlla na ne bind na ko ci juróom-ñaari fan, mi ngi dale ci aset hem ci ajuma. Juróom-ñaari fan yooyu ñoo di àddina. Bés bu nekk yàlla waral la ci nit ki julli ci juróomi yoon. Soo xamee ne juróom-ñaari fan yi jeex na, te bët bu set julli nga sa juróomi julli ya la ca war, sa feeti julli mat na ci semaine bi, yàlla may na la feet muy bésa ajuma. Loolu moo tax ñuy daje juma sol tusubaar ñu soppi ko ñaar raka, ndax feet fokk mu ànd ak discours mooy xutba. Moo tax juma dañ cee xutba ñaari xutba ñoo remplacé ñaari raka yi nga xam ne moo waroon a nekk motri tusubaar ñeenti raka la. Dañuy ñaari raka yi mooy ñaari xutba yi, ñaari raka yi ci des moom la ñuy julli. Benn feetangoog mooy ñu ngi feetu ndax sottal nañ julli yi ñu waroon ci semaine bi. Feeti ñaareel ja mooy buñ xooree weeru koor ba mu jeex ñu jox ñu feeti korite feti ko rete lum teki moy matal nañ koor gi ñu yalla sant won ci wër wi andak nak wëru koor ci bopamit fet la ndax feti moy feti constitution bi nga xamne mo wacc ci ñun moy alquran moy alquran moy dustur bi nga xamne pour ñepp la pour fepp la pour faaw la rew mu ne am nañ constitution bo xamne da fay am ay jamono man na dem bam yag ñu soppali ko man na dem bam yag ñu xolli ko waye constitution bi l'islam indi mom pour fepp la pour ñepp la te pour faaw la duñ ko soppali mu constitution bobu mi ngi jiddu ci wéru koor cheikh ramadan alladhi unzila fihi alquran hudal linasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan yalla na ne ci wéru koor la ko wacce motax at mu nek jullu ñi di xor wéru ngir magale ko suñu dustur bobu nga xamne ci wéru wa wala jiddu fati ñettel modi tabaski fati tabaski lum teki moy fet ndax jeexal nañ haj haj ponk la ci l'islam bo xamene taxaw nañ arafa ba kay dem minan san jamra haj matna jox nañ ñu fet gisu tabaski ku nek ray xar kero tabaski li ci teggu nak moy guddi gi nga xamne ci la yonent jiddu won ki nga xamne mo indi lool yeb lolu motax julit ñi gëna bo xamé né ñetti maaf wé nañ yo xamné daawuñ ko def julit ñi dajé ci né amul benn fét bo xamné rawna bës bi nga xamné ci la yonent jiddu won ki nga xamné mo ñu indi njub mo ñu indi diiné l'islam mo jubal suñuy xel motax julit ñepp dajé di fét guddi gamo mbolém tenku yi waaw l'islam tenko xarfu ñepp d'accord nañ ci waaw di fét guddi gamo gi nga xamné mo doon ci dub yonent bi natt nañ ci barké yu bari nak gis nañ ne ku ci dund le faaral té magal ko bekti ko yalla dana la may ko leré ba ba bes bi delu ci ci deen ndax dana ñatt li ci légui ci siar bi ne ba yonentu jiddo toy batu ben mayala bayam abo lahab mi nga xamne mo gëna taxari ci nit ñi ndax mo gënon bañ yonentu bi ba yonentu jiddo rek dafa daw ñew ci abila ne koy aminatu jurna doom ci goor abo lahab ne ko gorel na la bana la yalla yow mi ma wax lolu deg bam degon ci jiddu yonent bobu am mom abou lahab mi nga xamne moy ci jami legi gis nañ ko ja safara mune guddiral dina gu nek yalla daf koy genn safara xoy xolal ko mbugal ba ba beti sa do duñ ko bugal ndax lim kontanon ci guddi gi yonent jiddu won ñu ne ko de ina su fekkeni nono yalla mo xamne dundam yeb mi ngi ko jexal ci lor yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak jema yaq diine l'islam su fekke deg bu mu degon ci guddi gi rek la ko yalla musale deg guddi gi bu joté rek dootu am bugal julit bo xam nak ne mom gëm na yalla gëm na yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu bege ci guddi gi kon dana ci am lu raw fuf la nga xam ne mom la ci nonab yonent bi am lolu motax ñu dajé guddi tay gi le ni ñi jëfé gam nak ni la dañuy tag yonent bi tan nañu hoor ne yonent bi ngi téw and ak ñun sallallahu alaihi wasallam ku ko gis nga ko ku ko gisu ci mom mi ngi lay gis te ku yonent teew mbolom julit mu nday teew fa dajé guddi gi nga xamné guddi gu yalla magal la barabam nangu ñaan la nañuy julli ci yonent bi di ñaan yalla suñu soxla ñaan nak na nga ñaan lepp lo bëgg lu reuy ak lu tuuti yépp ñaan ko yalla jaam bi na nga melni yonent yalla Musa masna xifa bëgg dé amu dum lek amna juroom ñetti fan lekku dugum nanu nok muftif lool waye waxu neena ko joyto ken dafna yalla yow sama borom loma may ci ñam soxla nako yalla may ko dum lek gannaaw ga ba ma xamam foore ba nga xamne wess na ma xamay goor yeb day deg wax yalla nok modi jam ndax jam su amé hiwu nek man na ñew du jam hamut wenn hiwu du jappandi mu ñew hayr yalla ñu yalla musal ci hay hayatina nak ñatt yeuf yi lay ci gëna xor hayatina gëra ci gëna xor wa aktif ñak lek wa lolu itam hay la ak mbax yoyu hay yalla ñu ci yalla musal ci suñu rew yalla yalla tappé suñu xol yalla ñu yalla may ñu di dimbalante yalla yalla xir ñi nga xamne ñoy atté rew mi ñu def la nga xamne moy jëriñ rew mi te yalla dimbali leen ci may leen wëd may leen jamm bañ sotal ko joxe li nga xamne mom la Senegal yaakar ci ñoom ñu joxe ko nako Senegal gëna bëgge loolu la leen di ñaanal te loolu la leen di mebetal te maa ngi ñaan ñëpp ñaanal leen yalla loolu ndaxte su loolu suñ njariñ ñin ñëpp koy bokk, su safaan baamee itam ñin ñëpp ñoo di perte. Gouvernement kenn moomu ko réewmee ko moom, nation bee fi nekk ak gouvernement bi ak chef gouvernement bi, ñoom ñëpp lu ci dal benn rek dal nañu ca des. Ñu ngi ñaan ñu bàyyante xel, yërëmante. Yonent nag wax na ci hadisam ne way yërëm yi yàlla dana leen yërëm yàlla mi nga xam ne bëri na barke bëri xiw. Yërëm leen ñi leen féete suuf, ki leen féete kaw yërëm leen. Yërëm leen ñi leen féete suuf, ki leen féete kaw yërëm leen. Way yërëm yi yàlla dana leen yërëm, yërëm leen ñi leen féete suuf, ñi leen féete kaw yërëm leen. Ki leen féete kaw nag kooku moo di yàlla. Léegi lii mooy gàmmo. Njëriñ la nag bari na trop, nekk na ci njëriñi gàmmo. Soo xamee ne neppli nañ leen ku di yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ni ko yàlla màggale ak jikko yi maame woon ak xar baax yi ko yàlla jox, danga ci xame rek màggaay ak yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ku xam màggaay ak yonantu yàlla Muhammad màggal ko, fokk nga màggal l'islam bi mu indi. Soo màggalee l'islam fokk nga def li l'islam bëgg, bàyyi li l'islam bañ, te bon nga daal di texe. Te texe rek lañ bëgg, moo tax yàlla yoni yonent yi pour ñu bëgg ñu war a texe texe. Soo xamee ne nett li lañ jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yow mi koy dégg fokk da nga am cofeel ci moom, te yonent ku ko sopp da nga texe. Ndax nit kam sopp moom lay dëkkat ëllëg ci alaxira. Te lii ñu def itam melow liggéey la, ndax ñi ngi daje fii bokkuñu fu ñu dëkk. Ku ne nga bàyyi koo ci barab, ku nekk ngi am soxlaam bàyyi soxla soosu. Waxtu nelaw lañ nekk léegi, ku nekk ngi bàyyi nelawam ñëw fii ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu xeetu liggéey la, te yonent ku ko liggéeyal da nga texe texe goo xam ne texeaat yi dootu ca topp. Nanañ kuy liggéeyal gouvernement bu rëy fokk ñu takkal ko raaya. Boo gisee fonctionnaire bu mag bi dem daayiman da nga gis drapeau nekk ci otoom. Soo demee ci këram gëm dëkk nga gis ñu def ca drapeau. Mu tekki ne mooy fonctionnaire nguur gu mag gi moo tax ñu di ko takkal raaya. Yéen ñëpp yéen a ngi liggéeyal yonent bi nga xam ne moo gën a mag daraja képp ku yàlla bind. Boo nag yéen ñëpp ku ne malaaka yaa ngi ko firil raaya bu ko gisut itam. Te koo xam ne xas nañ la compté ci liggéeykat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, malaaka yi ñemewu ñoo gaarlu mukk say rëcc-rëcc. Mi ngi mel ne feroo woo xam ne buur bee ko élif. Feroo buur bi suñ ko gisoon ca mbedd ma muy def lu jaadu wut itam, sa bu jógee ñibbi ca buur ba alkaat yi dañuñ ko wax dara, dañuy wax ne kooku xel xalelu buur bi la. Yéen ci lii mën na leen a may ñu boole leen ci xalali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba malaaka yi sañ ñoo gaarlu seen mbir. Lii itam mën naa bijj nit ki di germent yonent ci xolam ba bu nelawee far géwent gis ko. Te ku nelaw géwent gis yonent yaa ngi mel ni ku ko gis ci lu du nelaw. Ku gis yonent sa far xaaraam na sa yaram fawu. Lii lenn la ci njariñ yi guddi gi nga xam ne tey ñi ngi daje tey di ko màggal. Mu di màggal yonent bi nga xam ne moom la yàlla hebal, def ko mu di may gu bàyyikoo ca moom jëm ci ñun ñëpp. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ci alquran ne ko maa ngi lay nettali solo yi yonent yi la jëkkoon, ndax nettali gi ma lay nettali xabaar yi yonent yi la jëkkoon dana yokk yow sa gëm yàlla. Ma ne su fekkee ni yonent yàlla Muhammad ak li muy mat yépp nettali ko xabaar yi yonent yi ko jëkkoon dana ko tax a doolee gëm yàlla. Ñun su fekkee nettali nañu bon xabaar yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kon ñun itam suñ gëm yàlla mën naa yokk. Moo tax nañ déglu xabaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax. Ci biir loolu fuñ ko tudd yéen ñëpp di leen julli ci moom, di leen ñaan seen i soxla, te bu leen bàyyi benn soxla. Xorom si sa jabar di xorome sax bul ko fàtte. Ñaanal yépp yàlla ay maye lépp lu mayewut kenn mënu koo joxe, lu mu joxe kenn mënu koo xañe. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mu ne kay fa talxa kaw di nit moom léeg tit ruqayaka kem ak yéeg ka lambiyaaw yonent yi de. Mu ne yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yi xéeguñ xéegu mel ni sa xéeg gi de. Yaa samaan xéemal asamaan maa taawalataha sutantewut ak moom samaan asamaan de. Xéemal bon asamaan fi nga xam ne xamut fenn asamaan soo xam ne dana jéem a sutante ak moom de. asamaan su jëk ci modi yonentuy jëk ya asamaan ñaarël ji mo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam asamaan yalla bindu na leen ñi di juroom ñaar bu nekk digënté nak moram ma taxab juroom témer ya tax na fa asamaan jëfé da kaw di juroom ñaarël kon asamaan yépp mo ci sud yonent yi itam mbolem yonent yi non la yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mel ak ñoom def dam yu saawu kam bit momé mo hu ñok yow fi halaka ci teranga ta mu ne ko yonent yi dem ñok yow ci teranga de waqad hala ci gari na sanan leer wa sanaun ak yekati ku min ka guddu ke ci yow de do na mum walis len lutax sa yekati ku gi ak sa leer gi dox na sa digante ak ñom ba mu ñu ak ci nga ci place nga nek rek inama masalu nakam misar nañu sifati kay melosa li nasi ñaan nit ñi kama masal nakam melale nakam misare sama asaman ni joma bi diere yonentuy jekk yi amon nañ ay ngeneel ak xarba ak mujisat ak jikko yu koy waye mbole sel liñ doon feñal ci kawte yeb du sen meloy ba pare mi ngi melni bitiw yo xamna ñoo fekk ci asaman nga taaj ndox mu nekk ci suuf so xole ci ndox ma bitiwé dañ cey feñ rek tak bitiwé nekkun ci biir ndox ma daf ko misal rek tay rek yonent dem sallallahu alaihi wasallam jikko yo yonent yi doon feñal lepp ay jikkom la waye dal wa daf doon misal ci ñoom rek tay rek mom misal le bosseri misal ci am tebi ci porto bara dafa wax ko ne fay na wo tam suk fadli lu ko waki wa daf na yonent moy jël tam nga den Hey, Hey,